الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بهر مل سویرا شد و رکات بخیی چی مخکن مسجد که نایستی و بیپاسی دا بدتی هندی دا بدعات ده خود بچی شروش شد دو رکات دا پاسی دا نشت دین کی دا بعضی مویل حدیث با نظام پا اکرانی واس جهالت که دا چی بهر نرا شد دو رکات بخیی مانگا سیرة الصحابة رضی اللہ عنہما دا بیان اوچ پائی که نادری و دیری فیدیدی صرف دا کسی شکل بانی ماوری داوی دا عمل تابداری دا فمان بانی پکار دا اللہ سبحانه و تعالی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا جب بانی منتا و دارن قرآن کی هم د صحابو په تابعداري باندې حکم کړی شوی دی والذین تبعوهم بإحسان دا یو تابعداري وکړي په نیک عملونو کې نو دغه صحابو په سلسله کې نن د یو مشهور صحابي بعضې سیرت بیانوي چې اوږه دیر دی لیکن خلاصه لږه فیدې به چې مونږ راواړو د الله رب العالمین په اراده او په مشیت انشاءالله تعالی آغا صحابی دا طفیل ابن عمر الدوسی پا وجبانی مسلمان شوه دا دوست قبلی و سیدون که او بید اخپل اللہ کین حجرت پک مدینی تا مهاجر شو دا حجرت پا طریقہ مدینی تا راغلی دا آوائی از ما پلار کوٹی والی کی زما شومه مشغله فاشه د یتیمای جون متر کړه ده د مسکنت په حالت کې مه هجرت کړه ده او به د غربت په حالت کې ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره ژوندۍ تیرا کړه ده غربت ترسته به د الله پر اخیر اوست ده د جهادونو په ذریعہ باندې دغه سوچ د الله د پر سخت تیرې چې الله ولا انجام به خیر وستا دنیا مولا ورکی اخیرت مولا ورکی باب و برکت الغازی و جهادونه کی سره سی جهادونه کی سره اللہ مال دارا کی هم زکر مال و زان اللہ لورکی نا اللہ غیر چیز بدلن بیوارکی آو در نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا دری چلو کالا تیر کری دی آو دا غصر با سفرن حضرن مرگرم یو زیگم تنیم جدا شده دی صحابی پا جاہلیت کی نمو عبد الشمس نمی دیا مشعور دی پا دیبانی عبد الشمس آدم مر بندہ دادا مشرکان اتر اقوا چی پلو بتان دی بے نسبت کاو عبد العزا دی عزا بندہ عبد الشمس دن مر بندہ عبد عمر دی عمر بندہ دا شرکی نمو نبی کی خودت کله چې دا مسلمان شوم نبی صلی الله علیه وسلم ته عبدالرحمن نوم کې خدای یا عبدالله بن عبر اختلاف تاریخ عبدالله عبدالرحمن نومې په اسلام کې مشهور دی عبدالرحمن زید مشهور کنیه دا غب بحریره رضی الله عنه دا چه مشهور صحابی دی پا نمی سوک نپی جنی و پا دی کنیه بان دیر پیلان دلی کی گی داوائی ما تا دا نم دیر زید محبوبو دا دا عبدالرحمن نم پا نسبت دا حقا نم مانی جی جاہیلیت کی مالا مورا بلاری فستی و ذکر چاہی که و شرکو او بل دا دے چه دا محمدی نم دے محمد رسول اللہ مالی خوستے دے نبوی محبوب اغر علی خوستے دے دا اغنی جزما فلار مو قربانشی ویدان ما تدیر کفو لیکن دا اللہ کار دے چه دا نمی ورک شوئے دے دا تاریخ پو کتابونو کی سوچی پا عبدالرحمن یا پا عبداللہ نپی جنی پا دی کنیبا نریر پی جنی اغه بوله ما ته ابو هريره مو ما ته ابو هر وی وای وجداد چې نبی رسول الله ما ته یا ابا هر وی او یا ابا هر هر مذکر څه غد او دا هريره مؤنث دا دا ماده او نر وي وذکر خير من الانثى مذکر د مؤنث نه غوري ابا هر ما ته وای ځکه دا نبوي کنیه د جماعت کې خدل شوی دی و عام محدثین و تا ابو هریره وای په دی وجه او توای چلته مشهور پاغه ده مشهور ده پاغه سره چې په یوشینو باندې مشهور کینو پر روایتونه کې په مکه باندې یادی ځکه که بدلې کې به خلکو نه ورکیږي به نه پیژني یو عالم دا غن مو اسماعیل مور ته نسبت یو علیه اسماعیل ابن علیه مشهور محدث ده نه به بلی خفه کېده چې ما د مور نوم ماخله اسماعیل ابن علی ما تمو یا وای لیکن بیر محدثین و غدانون و یو و وسپور په کتابونه کې دی چې زګه کده ادمور نیمه کټ کې به څوک نه پیژنې چې څوک دی زکه بدی نو مانه په ډیر خلک دی نو دا د ضرورت د وجه نه هغه ته ابو هرره ویلې چې اگر کاغه ویلې چې د سمو یا وای غرض دار چې دوه نمونه صحیح دی جایز دی لیکن هغه په دی باهر باندې ډیر خوشاله دی یو ورځ شاګر عبد الله بن رافع بن عمله غته تاسو کو چې لما اکتنیت به ابي هريره تاسو د ابي هريره ولي وای نو له قدر تا وره اما تهبوني اما تفرق مني ما نه لريږي استاد نه خبرې هي بدلې دا روبي په خپل شاګردانو باندې خاص کر متقین استادان چې وی دا دی روبي په خپل شاګردان تمہانه نه لريږي چې تاسو تاسو کې قال والله اني لا هاب قسم بالله تيريد استهبط مزرك اشتدي او دا سلف الطريقه وا د خپل استادان به احترام کو د ډیر احترام دوا جنا د علم د احترام دوا جنا یریدل بد د حضرت ابن یمان شاگردان وای یو پیر حضرت حدیث بیان ک مونږ ویل چې تاسو په دغه سوقو چې د دروازه څوک ده چې دا یادی په خپل حدیث مسروق مشر مرګره وخت مې چې تلاشه تپوس وکړ موږ د حضرتن یریغو دا تپوس ته نشو کولای هبتی په زرمه کې د خپل استادانو هبت او تمہانه نه یی یاله یریغم لیکن تپوس مې نه وکړ چې حقیقت مې ځان ته یو کو نه اول وجه دا وا چې زه په خپل کلی کې به ګډه بزیمه سره ولې په دې کې یو پیشو و وره بانتی ناغبا ما دوره جزان سا بوتلل آلتا بان پلو بکولی پس هرا کی او چشکو با فرزان سا بان بیتر آوستل ونه که بانی که نوله او بیر بانی سا بیتر زان سا وله داغی یو قسم تربیت بانی که او نزخل کو مشغول کن پا ابو حریره بانی حریره پیشو تا وی ده پیشو پلار او دا پا عربی که قانون دی چه دا ابو لپس سنت دی دا نبی دی سلام دا کل ازوی تا نسبت کی چه دا پلانکی پلا او کل اوکار تا نسبت کی یو سره پا اوکار مشعوری نو خلق اغیر تا نسبت کی لکا دا انس ابن مالک ازام کنیه دا ابو حمزه حمزه او بوٹی چه دا بڑیر را شکاونا ابو حمزه نمو تا که قدلش حمزه وی نو ابو حمزه نو مت کې بدل شو د شه ابو هريره دا هريره دا ابو هريره دا زانو څلور یزوی نه دی یو پښو د خدای د اوسه تعلقونه په دی وجه دا کو نیو ته کې بدل دا عرب بل عدد دا دی چې په دې نومونه کې د معنا ډېر لحاظ نه ساتي معنی ته دون نه ګوري صرف د دې لپاره دی چې سړی په معلوم شي د معلومات لپاره دی ها په اسلام کې قانون به داده چې غلط نمونه به بدلولې شي شرکی نمو ډېر بد بد معنی به کې پرتی وي هغه لري کې او د عام ساده نوم کې خدای بقار دی چې سره به صرف معلوم شي ابو هريره رضی الله عنه په دې دنیا باندې مشهور دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماهر ابو هريره به یو وي ماهر دا نوم به راته کې خدای ابو هريره یا ماهر دا لفظ به ډېر ویو ابو هريره زانو احوال عجیب دیره ناشنا ناشنا احوال دا صحابی و عزو چې مدینه ته کله رااله ما او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات تا د خپل قبیلین نو نبی رسول موجود نو مدینه کې هغه خبر ته تلو دا خبر غزواله چې دا دوم کال محرم میشوا دا غریب ابتدا کی کنزل لسم اولاز و تقریبا چه نبی صلی اللہ سم دی غزوالا تلیو نوزا هم خیبر تا بسی ور علماء خیبر دا مدینه پا مابین کی یو دری ویز مزل یو سلو پنزاو یا کلمت و لارد حال تا ویز بسی ور علماء او دا اسلام اظهار کم مخی نکڑیو زګر چې په دوست کې لکه ما ایمان راوړو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته موږ ویل چې یا رسول الله په دې غنیمت کې موږ برخه مقرره کړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې له برخه مقرره نکړه مگر هغه کسان له مقرره کړې چې څوک د حبشو نه راغلي مهاجرین د دوه هجرت کړو ابو موسی شاعری او جعفر رضی الله عنه دا موږ له برخه مقرره کړه ابو هرره دغه زمانه مسلمان دی او به رسول الله صلی الله علیه وسلم سپایت شوه ده څلور کاله ولسم کال باندې نبی صلی الله علیه وسلم به وفات شوه ده دی ولسم کال ابتدا باندې لیکن کمال د دې صحابي غزار چې د ټولو صحابونا زب حدیث دته یاد او محدثین لیکلي دي کان احفظ الصحابه وان لم يكن بافضلهم افضل طولنا نو چې د ابو بکر او عمر او عثمان نه غوړی شي لیکن د علم په لحاظ سره د حدیثو د یادولو په لحاظ سره تی غوړ او حدیثو د ډیر یادو او ته حافظ ډیر مزمت او داود اصحاب الصفان اصحاب الصفه صفه او دباوا په مدینه کې مسجد نبوي کې وا د مسجد نبوي په شا طرف کې وا او اغه دغه اوس نشته دی واغې خلګو دغه جوړه کړو دغه ته صفه وای فاغه نه ده هغه شاته بالکل دروازې پاکه وا اوس دې زمانه کې نشته دی پای به بدا صحابه اوسې دل د صاحب صفه کار دا او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث د کول دغه حرکات او سکنات د قتل دغه چې ضرورت راشي ضرورت د پر ادمر ګری لګل د بار نه مسلمانان راتل وقدن ایمان دراوړو نټول ته خدای یو کس نشي رسیدلی چې د دې تم تعلیم ورکړي او د دې تم ورکړي نبی رسول خو بشیرو نبی صاحب صفو به دا کار کاوه چې خلکو دوی تعلیم ورکوله که دا وفد راغله شاب منځونه او تور وکړو زوبري زوبي احکام د اسلام او تور وکړو عقیده نظریه او تور وکړو دا مهم مهم مسلې او تور خو دې هفته کې به دنه علما ته جوړ کړ یو هدف ورې به رخصت ولا نو دې کار دا و او تکړه مرګي یې موږ د پاره پکړی چې تکړه مرګي یې سويس نه به کار نه کی ټول کارونه چې وکړ تاسو په لاره شوي سارڅه به پات د الله رسول الله سي تکړه مرګي چې هی بدا کار کاو تعلیم به خلکو ته ورکاو بار د ملمانه به چرال دایي خدمت به کاو او سره سره د نبی صلی الله علیه وسلم نه به علم زده کاو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانه مدرسه و دې لپاره چې دا یو حدیث ضایع نشي ولکه جماعت تا غراشی او یو کار کوي هیڅ کوم نه دی مداغه حدیث به ځای علی رشی به سو پینی نه دی دی د وجنا نبی صلی الله علیه وسلم ته وخت ضرور چوکو دنه کور کې به بیان وي باب بدا کسان وته نه سو ته کتلې به او بهر بچو ته به نور مسلمانانو دیدو دا غیو حدیث پټ نه دی پاتې شو دی دیدو وجه ټول دین مون ته مکمل ورسېدل او بهر زانو چې دا اصحاب الصفو کی غریب صحابی دا وای ما به د خېټي پروګرام چې کاول لاول وای دا وره زو یو زنانه و او مدینه کې بصره بنت غزوان دا وینم مداوی خادم ما داوی خدمت به میکاو او ما له صرف دومره خرچه را کوله چې زما خېټه مړه شي فقط سارو ما کام خوراک او کله بچی دا پا سفر ماند دا زنانو سفری کرنی نیزو با داغی خدمت کت للم خدمت بن والا کاؤو دو اصونو ناو دوکان نبی مخ که روانو اللہ را بن والا کتلا او یوزی لبچی و ایدال لارا او دسی خوک بیشو ندا بی ویلی جی بزب دل تیم یو رز یا دو رز یا دری رز نور خلق با مسرون ابو حریرت بی ویلی جی تبا علما پا خیمانو د دې ځان زنظم تر څو چې الله دې په خاطر نه هغه بروسه د الله شکر کاو او الله تعالی پر اخین راوستل د څه و حرامې چې دغه زنانه ما ته بني کاپ الله پاک لاول چې زه د هغه خادم ما ملازم ما وسره او به زه مخدوم جوړ شم چې الله ما ته بني کاپ لاله پر اخی الله په باندې راوستل نو دغه خلک به ما بني کاو واست پرسته زمانه کې او بیا با چې په سفر باندې زه وتلم نو ما باغې ته ویلې چې لا اریم من هذا المکان زه د دې مکان نه نظم حتی تجعلی لی عصیده الواب واستفخه هغه بدله به مې ته اخیستله چې پخوا به په ما خدمتونه کول د غربت د وجه نو بیا زما خپله زوجه و زوجین مې خدمت اخیسته او دا به مې ویلې چې الله تعالی له شکر دی چې ګوره زه هغه سړی وم چې د لوږې نه به مړ کېدلم اوس دا غزوان په نوم باندې یو سړی دی دا غلوري ماته باندې کار کوي د الله شکر گزارو لکه دی واقعي کې رښتیا راځي شکر گزاري به د انسان کې ډېر زیات وایي دا به مې چې الحمدلله الذي جعلني مسلما هغه الله له شکر دی چې اسلام را نصیب الحمدلله الذي علمني القران هغه الله له شکر دی چې قران را وښود الحمدلله الذي جعلني من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الله لا شكر لجيد محمد رسول الله صحابي وغرزوله الحمد لله الذي جعل الإسلام قواما وجعل أبا هريرة إماما الله لا شكر لجي إسلام بزابطي حياة غرزوله دا دو زندگي دا پارا يخكل قانون غرزوله دا إسلام بخل قانون دا الله تعالى دا دين چرا لگره فدي بان كل مسئله حلقی جو سيست دين دا كسو پچھت سي روانش هر سبه کی برابری دی اسلام کی خل دین او ابو حریرہ نے امام جوڑ کو درست زمانہ کی بے پا مدینہ بانے لگا زمانہ مشرم پاتے شوئے دے بلکہ دنور مشران نیابت بے کاؤ مروان بچے چر دنو دا اگر پا زیبان بدا نائب الملکو نائب الوالی بو دا والی بزی بدا کار اور کاؤ او جمع بے عام اوقات کار کولی جنازی بے کولی زکر دا علم لوکی و علم تغیر زیتیاد و بدیو جو بنی خلق با مخی کاورا مخی کاورا بدی کاورا شکر گزاری دا بہدارا ابو حریرہ زانو وائی چی ما تا دا دیر احادیث ولیز دیدی وجہ خلق را بنی اعتراض وائی کئی چی اکثر ابو حریرہ دیر حدیثون بیانی او دا اعتراض پی بخام خلق و کڑے دے او رشت زمانه کی بچیږي رشت په خلکو اعتراضونه کړی دي شبهات یې کړی دا مستشرقین کافر خلک چې هغه ما به اورب شه ډیر خبرې کوي از نو حکومت کې چې مبتدعين دي هغه مرز خبرې کوي او په هغه زمانه کې بعضی مسلمانانو د لږ شانې بدګماني کړې و چې دا څنګه چې له دوی له څلور کاله د نبی صلی الله علیه وسلم تیر کړو د ټولو صحابو نه زیات حدیث نقل کوي په یو کتاب کې بقیه ابن مخلد کتاب د مسند د بقیه ابن مخلد پای کې 5000 او 300 سلور دی یا سلور اتیا حدیثونه دا غنه نقل دی په یو کتاب 5000 روایت دی یو صحابین نقل نه دی لکه د دنه چې نقل دی 5000 حدیثونه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړي خپل خبره نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چې نقل کړي دوڑیر حدیث ہوتا ہے تو آغا بانے با دا باج خلق و بدل مانے کاؤ نا آغا با جواب کاؤ چھو دی دری وجی دی چھو اللہ سبحانہ و تعالی ما تا علم را کرے دی یا سلور وجی اول وجہ داوہ چھو زما دا نور مرگری اصحاب رسول اللہ چھو مہاجرین دی نکان یشغلهم الصفق بالاسواق و بازارون که بدی کارونه کول زکر دا تاجران خلوکو مکی والا تاجرانو تجارتونه بی کول پل خرچه بی پیدا کول صحابه دسی نو چه روح دی جماعت که ناسی دی نبیر اسلام سو چرزه دی خوزیگی ناخو انسانانو حجیتونه بی خبر لرل و تجارتونه بسی بواطل او دازمان انصابونه چی دی دیو با کان یشغلهم الصفقو العمل فی اموالهم دیبا پخلو پٹو کی کارو نہ کارو دا پٹو والا دیو اگر بازار والا وکن تا حضر مالا حضرون زبا حضر مالو با حضر نو و احفظ مالا احفظون ما تباق خبر یادی دل چاہی تبا نی یادی دل یو سنے جار وقتی با درس کی حضری یو بل کل کل رائز یو سنے کاروبار پسی ورک دی بل دی تیزان وقف کل دی دوالک بخام خفر بدی وجبانی بلگ وقت کی ما احادیث نبوی دیر سلطا ہم مردور تا کم اما تا غیر دا بسوک نو اجر گزس پینگیری شما او دا خبر ہو سفر ما وانور دا سر کوٹ مولا رالی او دا خبر آگی علا کدر دست دول اسکال مدرسه کی تیر پا اتا دا گیری چیز دا پا دکان میکی سپین اکلالا مدرالو که بخام آخا پر کی دسی موی جمع دا او سفر ندا آگی دا دل تا وقت کمون دا شغار مسئلہ بیان اکڑا که دا بدل نکاس سی ندا یو تبلیغوش به تکالن هغه ما ته ویل چې دا شپه ته کار زما وجه تقریبا دا مسله ما انده ورته تاسو وکړه ما ته دغه خبر او ما ته دکانداري په دکان کې دګر اسمه نه کړل او ما دوه اسکاله په مدرسه کې تیر کړی ابم کتابونه کتلې د شپې دورې من کتاب ګورو سفر او حاضر کې ګورو ضرور به موږ الله ډیره په یاره کړو چې دا کومه ده د څه مو یو دا خبر ده غلطه ده چې تیر ابو هرره هم دا خبره کوله چې موږ سره په ډیره د تاسو سره په دیو وجه باندې نور امر جو څه ذکر کم ده یعنی حدیث ته کم یاد دي چې زه به حاضر ار وخت یم دا یو وجه دی مو وجه په ما کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ښکاره شوی و یو ورځ وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک د پتاسو کې مرګرو دی ویلې چې زه یو خبره کوم چ مالا ختمه کړی نی یو غدی زر صادر خور کی او چې زه دا خبره ختموم به د خوري سینې سره یو ځای کی نو یو خبره به مت نه ویږي به هر ورځ د ټول مخ کې ما خپل یو شړی را باندې غمر کولا کو استمو واچو اگر استرخان سره څنګه خوري د سیمه فرق نه بي سره سم خبره وکړي حدیث بیان کړ بیان به ما تی وی چې دا اوس ځان سره یو ځای کی و دا شړی ما روانه سره د خوري سینې سره یو ځای کړل الله سبحانه وتعالى استزما ده ذهن نتاب جو فما نسیتو من مقالته تلک شیئه ده نبی اللہ السلام ده دقا ورزنه چه هر قبر بروسته کولا ما نیون بیانه ده یره شو طولی ما ده یره شو ده اللہ تعالی ده معجزم ذکر کاره کولا چه امت خدمت وشی ده ده اللہ ده رسول ده حدیث حفاظت وشی سوچه ده شیسه ده شوق لیلی اللہ تعالی و تور نسید خیم والذی نجاہ دبین اعلانه دیانه نسوله حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دا غد زین نہ ٹیپ جو شو خبر بت نہیں دی تے بل لفظ حدیث بیان کر کہو دا اللہ رسول وجہ سنگ وی لب قشان بیان نہ کر کہو یوں جو عمر رضی اللہ عنہ دا شبہ ہو کلا چر دا سے دین حدیثوں نے بیان غد احتیاطی سڑیو عمر رضی اللہ عنہ احتیاطی نہ دل کہو مدد تی وی لے شاہد پلان کی صحابی بکور کی جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناس کو مطور ناس تلک ابو ہریرہ تی اغه تل واورا طاقه لنکی صحابین هم داده د ما په دې ټیم کې موږ ناشو ټیم مو ته ورو غوښته په وخت ناشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ باندې دا خبر او کړل چې من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار چا چې به ما قصدن دروغ جوړ کړل جهنم کې دي ځان لځته غرض د عمر رضی الله عنه دغه حدیث په ذهن کې دی وته ورور او نه به هر یو ته مشکنه بیان د الله رسول دې ویلې وې زه د نن نه بعد تاسو به د یمنینو کومار حدیث بیان اول ها هر کله چې تاسو هغه حدیث دا واقعات چې بالضبط یاد ده یو ټکی د نېری او بیا دا حدیث هم د معلوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ وایي نو ځان دې جهنم کې زیات تیار دی. موضوعي حدیثونه څو بیانې دا جهنمی وي ورته رواني دا چې څو هغه حدیثونه بیانې چې موضوعي وي ځان نه جوړ کړی شي روایت دي. ابو هرره زمانہ باندې ودا بدګمان پاغه زمانہ کې کېده لیکن هغه دا جواب کړی درمه او جداوا چې دا حرسناک په حدیث باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په یادولو باندې ډېر حرسناک و ما دا الله نبی صلی الله علیه وخت تر کړه ډېر حرسناک په دیو کې زده حدیث یاد کړ بس ما کار دغو لږه څنګه ته منه کتل صرف احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یادول حدیث کې دام راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم وایي دته پوسو کې یا رسول الله من اسعد الناس بشفاعت يوم القيامه كامل کې بشفاعت تشاله کا هغه نیک بخت به څوږي چې ته وره شفاعت کی نیک بخت انسان چې ته وره شفاعت کی دا څوږي دغه مو پښتو کې دی یو هغه نیک بخت به څوږي چې ته وره شفاعت کی هغه رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لقد ظننت يا بحرره زما دا ګمان اے بحرره الله يسالني عن هذا الحديث اول من زما دا ګمان چې ما نه بده دی خبرې په باره کې تپوس نه کوي په غیر ستانه لا اول به ته دا تپوس کوي ولی لما رأيت من حرصك على الحديث ځکه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث یادولو باندې ډېر حرصناک حفظ الحديث کې لګیا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یادې او دا ډېر ښکلی صفت دی. امام بخاری خپل کتاب کې ویلي دی باب الحرص على الحديث په کتاب العلم کې دا باب راوړی دی مطلب یې دا دی چې الله د نبی په حدیث حرص پکار دی ځکه دا یو قیمتي شی دی هر خبره هدایت هدایت دی دا حدیث د رسول الله هر خبره هدایت دی په کې دی نبی باندې حرص کول بخاری سره یاد دا غوړو فضیلت بیان کوي چې ستاسو په احادیث او حرص ډیر دی او دا چا چې په شی حرص دی الله تعالی ته ورنصیب کوي او دا هم موږ تاسو پروا نه لرو چې خبره مې یاد شو یاد شو یاد نه شو یاد نه شو درس به کېږي د قران حدیث خلاف به پروا نه لري چې د دین څخه خبر یاد کی د خپل عمل په نیت باندې د دې خبرې پروا نه لري علم سره محبت نشي به وته فرمایي چې اصحاب الناس به شفاعت دي د قیامت پر ورځ باندې به شفاعت زهم چالو کوم نیک بخت انسان به اغي من قال لا اله الا الله چا چې کلمه د توحید ویلې ده مخلصا من قلبه او په اخلاص باندې دا کلمه ویلې ده درنه د منافقت د پاره نه ده ویلې د څه خلق د شفاعت کوي او شفاعت د کلمې ولو د پاره ده څو چې مشرکین نه دي ګناهګار دي دغې د پاره بس ما شفاعت کوي او دا د خوشاله خبر او د مؤمنان د پاره په شفاعت د رسول الله خوشاله وکړ الحمدلله د الله نبی فرمایي د کبیره ګناهونو ولو د پاره د شفاعت دا حرسناکو په حدیث در رسول الله د دې سه محبت او د دې سه شوق سره مو وجدا دا چې هغه لوګ او تند به د دې د فارسې راولا لوګ او تند چې حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات کما حرسی په دې خبره باندې ډیر زیات وو د دې د وړاندې لوګ تند به تیر راول دا په واقع کې راځي وې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم مسجد کې وو سیدلو کله بدون اوږې شو مزا چې دا خپل جګر به ما په جسمه کا واچا د جسمه کله یې خی نو دا غي صدا کلمې یې کې چې نو د لوګ احساس است کم شي په مانځه باندې به ودرې دلو په سب کې درځي ست برا پرې وو د دې لوګې د واجب نه عجیب صبر به خلکو کړه کنه لوګ باندې مونږ دونه صبر نشو کولای ډیر ګران کار دی سم چې به کړي چې د شهادت به مونږ راځي بازی عربو ای باندې چن براتل ناجی وای چې دا فاصله دی ونی دی دماغ خراب دی ګور غرزی په منځ کې ځان غرزی دا غرزی هغه د زمو د حال نه خبر نو چې مو د لوګي نه را پری وته خپل یو واقع به یعنی یو ورځ وای زین ته هیو گیر شو نو بهر وته مې کوڅه کې ودرې ده دې ابو بکر صدیق را تیرش نو ما دا غاده یو آیات مبارکه ته پوسو دا غرض مې دا و چې دا به ماته وګوري او کورته به موږ یو سفرات برابر باندې آیات مقصد نو کو صرف خلبان مې د سویل نه شو حیا رات لاله نما دې آیت ته پوسو کنه ازما په مراد کوی نه شو جواب دراکې دا آیت دا مطلب عمر رضی الله تعالی شاغه ته مې دا خبره و چې دې آیت څه مطلب دی هغه جواب راکې دا آیت دا مطلب دی بل صحابي تیر په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله هغه مې دا آیت ته پوسو کنه وای هغه راته یو چې راځه راوځه جواب راغله نه کوم په حال باندې پوه شو دې څه څنګه فراست دی زه چبره په لار کې ولاړو د څه پوښونه پیدا معلومې چې بل حالت وځي کور ته بوتللم چې وکتل یو جام د پای کې پي پراته چا هدیه علی ګلو نبی صلی الله علیه وسلم ته بدا هدیه راتللې د صحابه برا لګې د پي هدیه برا تل اکثر په پای باندې آباد او د خیبر کله فتح شد به کجوري راړې شو پوځي مولا ز خوشاله چې زړه خیر دار راځي ما دې چې تلنشه او اصحاب سفر وواړه زه که په شو مجه دا خلک شان پوي دی او دا څومره کسان لرا وړي پاغي باندې سکي او دلوګي نه زمرم او رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر ته به د یو حضور لیو نو زلاله ما اصحاب سفر ته مواز کو چې د الله نبی تاسو غوړي راشه هغه مرګي دار نه اجازه طلب کړل د الله رسول اجازه ورکړه نن نه وتل نبی سلام واچو کیناست و ما ته امر وکړ چې دا په واخله او دی دی ورکوه نو یو له ورکه هغه وسکل به بل له ورکه هغه وسکل څونه مرګري شو ټول وسکل دا معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم چې یو جام پې کې الله دونه ډیر والا پیدا کړ دا معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ښه شوې ده او بډې دل ورکه ډیر والا پیدا کېدل په پې کې ډیر والا پیدا برکتونه الله تعالی دا په بدن کې چولې او الله د نبی دا معجزه ډیره زیاتې دي بشمار د حدیثو په کتابونو کې راځي او کله چې صحابي دا په خورستر کې ویني تاسو پوهیږئ چې د ایمان به څومره زیاتې دي فکر وکړه څومره طاقت به پکې پیدا کی اخر کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لم یبقا الا وانا وانت یا بارا ما او ته دوړ پاتې ز او ته پاتې ما دې چاو یا رسول الله رښتې دی موږ په دې ماته کې توسکا د الله رسول صاحب رښتیا کې وجه دا ده چې سنت تر قضا ده ساقل قوم اخر هم شربا سنت عمل دا ده چې بل د غور کې او بو خوراک نظام به رښتیا کې ساقل قوم چې وګول ورکی اپي ورکی او شربت ورکی او شی ورکی نو رښتیا ده د سنت جل اول ته په سره راواله به رښتیا غیله ورکی دا د ایثار خلاف هم ده او د سنت خلاف ده ساق القوم آخر مشربا النبي لا زمزم بوستر دا سنت تر قاضی ته معلومه و ده دې وجه نه د الله نبی ته سم چې تمخ کې شیا رسول زکه سنت عمل لا ده بده کې ابو هرره مال را کن ما وس کو ډیر ته چې عد غره به وس کو به مو وس کو ثم قال لي علا به وس کا به نو وس بریت سروز ولا مجه وسکن ما او ذی جی ولذی باثک بل حق قسم پر الله جدی به حق را لګل ما جد له مسلکه چته کی مزه ختم شه دون ډیر مول شو ما یا رسول الله زیاده کنهشته د دین ادم علمی ته ځان مړول د جایز دي استراب نه روا دي ځان مړول جایز دي شبع جایز ده دون ډیر خوراک بسره نه کیږي به ته بالکل لونه کیږي او طعام په بد لګي دسه باندې کوي خپل خېټه مړول شي او بهتر عمل دا ده چې په خېټه کې د درې حصې پرې خودل شي وایي څه د خوراک یو د اوبو او یو د نفس د ساه اخیستلو لپاره سنت عمل دا ده موږ اکثر زموږ په دې زمانه کې د خوراکونو دور دی نو دونه خوراک وشي د اوبو ځای پکې نه وي هغه بیا د پاسه شي بیا خېټه سړي پړسېږي قسمه قسم مرضونه دې نه پیدا شي مرضونه د ډېر خوراکونو د وجې نه پیدا کیږي هر وخت خوراک یو لا هضم شو نه چې بل بده پاسه ورش ټول ورځ خپل قضیه د دې د وای نظم د ازونو د سر شو دی د بل قسم شي نه رنګ وشي چې په دغه باب کې سره ورنه ورځي نشنا تعجب وګ چې موږ څنګه یو د دین څنګه او بیا رسول د الله رسول علیه الصلاه والسلام هغه په وسکلو دا معجزات د نبی صلی الله علیه وسلم کار شو نو ګوره د علم د ذکر د خاطر به مونږه دونه سخت تیرولې اده مونږه تجربه کړې ده چې کوم کسان په خوا علم به طلب کاوه سخت به تیرولې سفر به کولې لږه څنګه به تیر ول او دا لاره څه علمونه ورکړي اوس لنګلې پوری په مدرسو کې پراتی قلاله لس کال دې چې په ټکم سم نه پوي څه بیغمه جون تیرې جونې بیغمه یو مسله باندې دلته مسلو هغه دریاب سم خلکو ته ور رواني او دا طالبان به ځان نه پوي چې لکه دا مسله څنګه ده حقیقت باندې ځان نه پوي او مسله د دریاب په شان ته په مدرسې کې دنه بیانېږي او ځان نه پوي ځکه چې دا نعمتونه د دنیا چې کله را پراخه شي بیا په علم کې کمواله پیدا شي. ابو هرره زانو هغه فرمایلی دي دا ناشنا خبره چې والله ما خلق الله مؤمنا قسم په الله چې الله یو مؤمن نه دی پیدا کړی په دنیا کې چې زه لیدلې ما یا نیمه لیدلې مګر ضرور به ما سره مینه لري رآني او لم يرني الا حبني قسم په الله په دنیا کې چې ارزه کې مؤمن دی کزی دې دلې مو کزی نه ما سبا مینه لري چاو ته دا خبره ته کوم ځای نه کې چې چا تنی دې دلې هغه باندې سره محبت ساي دي دا بهره سره محبت د دې د وجه نه لازم دی. د دې حدیث په بنا باندې وجه دا ده چې زما یو مور وه هغه مشرک وه عقیده خرابه بډای ونه ما به هر وخت دعوت ورکاو چې مورې اسلام راوړه د الله توحید قبول کړه د محمد رسول الله رسالت حق نبی دی ولې د ظلم کړه یې راشه نوی به انکار کوو کې زاده کولی شه دا خبرې مه کوه ماته نوې مسلې دي لاره نیکه لاره ښه ده بیا به مې بل ورځ دعوت ورکړه بل ورځ ښه اخلاقي هم داس باندې دعوت مور پلار ته ورکول پکار دي بد اخلاقي به ورسره نه کې واړټه کول او کنځلي بد الفاظ بنوي. یو ورځ مو د ډېر په محبت وی چې مور راشه د ایمان راوړه دی کې د کامیابی ده نشته کنځلي وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته داسې خبر راوړه او د جرما زوی ورته ده مزلاله ما نبی صلی الله علیه وسلم قال ورله ما وجړل ما ته چې ولي ابو هرره ولي جړې و ما ورته ویل چې رسول الله د مور ته زړه او تر وخت ور کوم نن مې چې ورکو ستا په باره کې ډېر غدي بدراته ویل چې دا غي پروژه باندې درمن شم نبی رسول الله سره به حد محبت کې کنه هغه ته به شا رضی به دی ویل صحابه به درمن کې دله په کار هم دا چې په مور بل دونه خپه نشي لکه محمد رسول الله چې خپه شي دا غي دین ته ضرر رسیږي دا غي ذات ګرامي ته رسیږي دا غي سنت ته ضرر رسیږي په کار دا چې موږ پلار مور ته شو کنځل وی کې دی باندې دونه خپه نشو دا الله د نبی په طریقه باندې سره ډېر خپه شي دا د ایمان نښه ده. علاج هم داسې وخت کېدای او یا رسول الله دعا وکړه چې دې ته هدایت وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې اللهم اهدی ام ابی هریره ای الله د ابو هریره مور ته هدایت وکړي. دا دعا هسې تافهه دعا نه وه دا داسې دعا ده چې سمدس الله ته ورسېدله. الله د نبی دعا چې دا الله نه غورځوي دا دعا الله سم رسول غوالا ابو هريره ځان واپس لړ او امید می داو چې دا دعا الله قبول شي. چلاړه مکور تا یو کوټه ونه وي پای کی دروازه بند وا ما ته ور ټک ټک نور را دی چې ودرې دا ابو هريره ودرې و زه ودرې نو ما د وګو کشاره واورې دا چې زما مور غسل کوي وصل نفارغ شوا بی ورکو لاو کن از جوار نواتم سمد سویه چه اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمد عبده و رسوله کلمه دا توحیدی بیادا پا دیبانی با صحابه مسلمانی پا دیم پا ادل دا صحابه آغا زمانه که دا خبر معروف و مشعور و اچ سلی ایمان راولین غسل بکی ندیو تا دمکن غسل وکی دیده پاری دا ظاهری دا کفر دا خیری هم تی لیری شی او دن نظر کی چکم شرک او کفر دای خیره پرد دے چاغم لری چی په کلمه توحید باندې هغه باطنی خیره لری کی او نجاست لری کی او په ظاهر غسل باندې د بدن د ظاهر گندګی نه لری کی دا لری شي انتهای خوشاله چې مور د سړي توحید تر شي ایمان تر شي دا خوشاله خبره ده. و واپس لاړم نبی صلی الله علیه وسلم ته می زیر ورکاو او د ډیر خوشاله د وجه نه می جوړاله ما د یا رسول الله استاد الله دغه پر قبول کړ ایمان راوړ نو زنه بل دعا غواړم هغه دار چې الله نه دعا غواړم چې ما او زما مور ټول مؤمنانو ته محبوب وي ما او زما مور ټول اهل ایمان مون سره محبت ولري دا نه شنه دعا وکړه نبی صلی الله علیه وسلم الله نے دعا طلب کہ اللہ اللهم حبب ابا هريره و امه الى المؤمنين يلا ابا هريره دا غمر ټول مؤمنان ته محبوب شي الله دې ایمان والا پسونه کې د لسنه مين واشوا نو ګره مؤمنین لبغ عام دې کدا وې دی وکي موجود دې دوس ترازي نو دا دعا د الله د نبی قبول شو د چې څوک مؤمنین دا په سره کې به ما سره سمي نه دي د دې روایت نه دا معلومه شو چې ابا هريره ته بد ګوري دا یا کافر دی ذکر الله تعالی دغه په زړه کې محبت وسه او یا منافق دی اسی با کلمه ویل دا او مسلمانانو کې ځان داخل کړ په مولانو په طبقه کې او منځ دا بهره سره دشمنی لري او د دې حدیث وعید عام چاته شامل لږه بهره به خبرې کوي وای چې بهره غیر فقیه دی نه پوهیږي دا د حدیث څخه د قیاس خلاف راشي نو قیاس به اخلو او دا بهره حدیث به پریږدو دا په دین بلانوار کې یو ټاکنو قاعده ده دا ټوکو د دروغ یو قاعده کې په دلې شوې ده قانون یې خصه د حدیثو د غرزولو لپاره الله تعالی به یو خبر راوونی شي او تبای کی نو د الله څخه قوي حجت شته هم مضبوط شي ولیم دا خبره کوه دا قاعده د حدیث د غرزولو لپاره مو خصه به زی قاعده دي بعض متأخرین خوستي دي خو زه ډیر بدګمانی په پای باندې نه کوم لیکن دا خبره غلطه ده قرآن دا چې دا قیدې خوسته ده دا بهره زه هم سره محبت ساتل پکار دي مين اوس ساتل پکار دي چې د الله رسول دعا وکړي سی حدیث کې دا راغلی چې دا ابو هرره څوک مين لري دا مؤمن ده او څوک چې محبت نه لري دا به مؤمن نه وي د دې د وجه نه دا کیسه دا بهره موږ د دې د وجه نه شروع کړله چې ابو هرره زه هم سره محبت ساتل د مؤمنانو صفت و دې دې دا وځره چې ټول دنیا کې چې مؤمنان دي ما سبا خامخ امینه کوي دا خبره زه دې حدیث په بنیاد باندې کوم او هر له ځانه هغه سره چې د علم سره سره سره نور کمالات هغه به موجود صرف سبق وې نه چې فقط کتابونه وای او حدیث یادې نور کمالات به وجود دې خپل مور ډیر خدمت دا ماده به کیوا وې کله به دا د کور نواته خپل مور د بسر ور کاره د جمهور السلام علیکم رحمت الله جزاك الله عني خيرا الله تعالی دې تعالی ز خیر درکې چې زبطه ار کوټی والی کی زما تربیت دې کړې ده رب دې تني صغيرا نو به اړیو د جواب ورکړي وعليكم السلام يا با اور را پته دې سلام لقد بررتني كبيرا تا ما سره احسانات وکړه په هغه زمانه کې چې تر هغه شولې بدل دې مال راکړه ډېر د محبت اظهار به د خپل مور سره کوو خلکو ته همدا وصیت کوو چې د مور پلار ډېر اکرام کوو یا ادب کوو یا خلکو یو ورځې یو لاره باندې وایي دوه کسان روان وو نو ده ته پوس د دې کشر نه وکړه دا دې څه دی وایي دا مې پلار دی هلکه ګوره دې خبرو ته وګوره د پلار نه چرته مخکې لاړ نه شي په لاره او مخکې دې ځای کې کېنه چې هغه لاناس نه دی ته مخکې نه ناست دی د هغه تکیه دې نیولې ده او بله داره چې نوم باندې ته آواز مه کوه چې یا عبدالرحمن او یا عبدالله او یا فلان نوم باندې مره یا بچی ورته وایه پلاره باباجي ورته وایه پلار ورته وایه د عزت نه په زوله استعمالوه قرآن حدیث کې که سړی وګورې دې مور پلار دونه حقوق کو دل شوی دي سره تعجب وي چې غټ نه کومه غزما کور ته راغله دا په کور کې دن نه دي صدا ولې نه کوم خو کوم شی چې مشهور نو خلق هغه ته سوچ نه وي مور بار چې دا دا یو ادب مشهور عمل له په دیو د خلکو ته فکر نه ده خلق د بندا دعوت ورکا ابو هرره زانو پلار باندې ورځ روانو په بازار کې خلق ته ویل تاسو دکانونه کې ناست یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمی کې جماعت کې خلکو میراثونه واخیست او تا دلته ناسته سی یو یو روپۍ دوه روپو ته ناسته. په دې کې څه کسان وو د دکان نه لاړ د خپلو خپلو دکان نه مسجد نبوي ته چې وی کتل که مال وغیره نه و واپس راله ابو هرره ته یې وویل چې تا ویل هلته میراث تقسیمېږي موږ څه ونه لیده وایي څوک هم جومات کې نه وای ولې نه څه کسان په منځه ولاړو څه ذکر یې کاو څه لګیو د حلال او د حرامو تعلیم یې ورکاو احکام شرعي بیانېدل درس تدریس کېده. هغه ورته وایي چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث دی. د نبی رسول الله میراث څه دی؟ علم دی. هغه روپۍ او روپۍ دنیا ته نه دي پرېښوست. انبیاء علیهم السلام خو د ځان نه وروسته میراثونه د دنیا نه پرېږدي. دغه میراث دی، دا زده کړي، علم به لاړ شي خلکو، د الله دین زده کړي. په دې خبر باندې خبر ابو هريره زانو یو عابد صحابي هم دی، ډېر عبادت گزار، د علم سره سره چې بندگی کړه مرګري شي کنه عبادت د الله سره به انسان کې ډېر رڼا پیدا کړي. او کله چې صرف سبقونه یو بندگی او سره نه د جمع پابند نه وي، د الله رب العالمین ذکر یې صرف د خپل باندې راځي، دا ډېر بې نور علم دی. د ابو هريره دا تاریخ مال خپل خوند راکړي، زه هم جزمن کور ده شوی دا کور کې لاونه کې درې کسان یو یو داو یو خزوا پس داینه چې مور یې مړ شوی و او یو خادم و درې کسان نو دې دا شپه تقسیم کړی و چې زما په کور کې به غفلت نه وي، زه غفلت نه منم، ضرور د الله یادول ولادي وي. دغه خبر نه شه برت مونږ او تاسو له استل واړی د زمون کور نه سو دغه غفلت نه دغه الله بندگی به کې نش الا من رحم ربك لك خلق دي چې غیب نه به الله رحم کړی چې کورونه کې به الله بندگی نور غالبا کورونه داسې ګندونه په دې کورونه کې دنه دي جوړم خاني دي او شراب خاني دي جوړ شوی نو ورغه زانو تقسیم کړو یو حصہ کې به د خپل بندگی کوله، درې سکړه واشه په یو حصہ کې به زوجی عبادت کاو او په بل حصہ کې به خادم عبادت کاو ساره بوله چې د شپږ بندگی وي. او ورغه به به دا کارم کاو چې د حدیثو د زوتولو لپاره وخت به مرکاو چې کوم حدیث به ذکر یو به یادول تکرارول به هم نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې د وجه نه بازو وصیتونه کړیو. هغه وایي ما ته نبی صلی الله علیه وسلم یو دا وصیت کړیو چې درې کاره کوا، یو وتر ماخستن کوا چې کله ویده کېږي نو وتر ماخستن کوا، ځکه چې د شنې چې د نه پاتې نشوی چې سبق تکرار او یا کتاب ګوري د ماخستن نه بعد نه وخته پورې ناستي نو بیا د سار د راپاسېدلو هغه ته تکلیف وي نو وتر د ماخستن کوي. او دویم دا کار کوا چې هر میاشت کې درې روژې نیسه، دا داسې ده لکه ټوله زندګۍ کې چې ته روژې. او بل د زحات دوه رکاته کوا، زحات چاش وخت نهه بجې لس بجې اولس بجې دا ټایم دوه رکاته کوا، ځکه دا دوه رکاته د درې سوه شپېته نیکو پسې کار وکړي. او بهرله سان به د دې خبرې التزام کوه، پابندي به بیا په دې کوله. ماخوستن وتر تعبید به مو سره کول، ګوره خو وتر کې سره ماخوستن وکړي بیا تعبید کولی شي. او درې روزی په هر میاشت کې او زحام دا وصیت موږ ته هم دی. بلکې بل حدیث کې راځي وایي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مرض الوفات کې ابو هریره زه ورغلم، الله رسول وفات کېده زه ودرېدلم، سلام مو واچو، هغه علي ځان ته تکیه لګولې وه، ما ته یو چراش رانږدې شه بېره درې ځله راتېر خواته ودرالم چې د خپل سره زما پیوله وجنګېده، دا شپې غزه ولې وې بې ما ته چې را قریب شه خواته ورنږدې شوم څادر کولا وکړه ما ځان چې پټ کړی کولا وزه دا ته وصیتونه کوم ابو هریره او په هغې باندې عمل کوه تر څو چې ژوندی وصیتونه درته کوم په هغې باندې همیشه دپاره عمل کوه. یو وصیت یې ورته دا وکړه چې لا تلغ ولا تلها، د لغویاتو لهویاتو نه ځان ساته. لغو لهوا ځکه چې ته عالم سړی د علماو سره لغویات چې بېزی خبرې کوي، لهویات داسې بېزی شیونه کې مجبورې، دا د هیڅ مناسب، دا د هر مؤمن سره مناسب نه ده، خو تا سره خاص کار دا به نه کړي. بل د جمعې په ورځ باندې وعلیک بالغسل یوم الجمعه، جمعې ورځ چې کله راشي غسل کوه، والبکور الیها وقتی د جمع منزل از د جمع پروت باندې غسل ډیر ضروری دی چې د بعض اهل علم په نسبت باندې واجب دی ضروری دی چې سره وکی اگر که راجه هدار چې سنت عمل له چې و دې په ډیر خیر بکی دی وې دا کوا او وقتی د جمع منزل از او د لغویات او لهویات نزان ساده او هر امش کې درې روزی نیسا او د سار سنت کوا و ان كنت صليت الليل كله ټول شپه او شپه ولاړې کنه همیشه ټول شپه مونږ نشته کوی که چرته یو شپه دې ټول شپه مونږ زموکو هم د سار سنت م پرېدا فإن فيهم الرغائب پای کې الله ډېرې فائدې چولې دي حدیث د مسلم کې راغلی صحیح حدیث کې رکعات الفجر خیر من الدنيا وما فيها د سار سنت د دنیا ما فيها نه غوړي او سید د دنیا او دا دنیا ټول مالونه راوړي د الله په نامې ورکی د دې اجر کم دی او د سار د دې دوه کار سنت پاره دی ډېر تو څو ورځې خیر پکې دی ودا ما پرېدا ما دې زو سپاس الله رسول مولا رسول الله دوسې ته چې وکړل پټې وساتم او کنه ښکارې کوم ښکارې خلکو ته وایي دوسیتن ورا تورو ابو هرره زانو عابد صحابه داغه شاگرد وای ابو هرره به دوره دوله زره تسبیحات ویل دوله زره تسبیح سبحان الله سبحان الله سبحان الله خصی سنه صداغه صاحب دی دوله زره تسبیح به ویل یو پړی جو کړه پړی باندې به اندازه معلومه ولا چې ما دوله زره تسبیحات ویل دوله زره تسبیح او دا به ویلی اسبح على قدر ذنبي زت تسبيحات تم د خپل ګناه موافق سما ګناونه دون لري دا د تقوا چې د څه خبره کوله دوره زره تسبيحات دورځ خپل ځان ته موږ تاسو ګورې دورځ سل کړم سبحان الله د خلق نه وای سبحان الله الحمدلله استغفر الله د اسکار شرعیا د سونو زوري د سونو پندور د سونو ګټه پکې ده او موږ مسلمانان پس اخوا دې په خبرو کې چې وخت دیږي او دې کله وخت ورنه کا چې نیمه ګڼه ټیم دی لور کې سار کې غرما کې مازیګر کې یا د شپې الا من رحم الله الله بابا خلق رحم کړه ای دې وخت ورکې نو دوله زره تسبیحات بد کوه د ولایت او د دې شین به حتی اوس ځان ساتي پر عمر رضی الله عنه لګلو بحرین ته چې تلاشه د غزې جزیره وړه وړه دغه مودي تیر کړو نه چې واپس راغی نو لزر روپي زغپلې وي ا عمر او ته اجداد کوم ځنه پیدا کړی لزر درهم د سره دی هغه دې بدګماني مکه او دغه زما شنو دغه بچی راولې دي او زما تنخوا د بیت المال نه غره وته ده نو دا وجه په دی وجه باندې الله تعالی په پراخي به دي مال کې مرا واسطه ده او خراج دې د غلامان او زما غلامان دې نه زړه ټیکه ساخلو بے بلا وقت بے لے گا وی بے وزین آغی ویلی چی دا کار نکم یو ولایتینا دا حکمتینا دا نکم آجزی دا حکمت والی وگر دیگم دا دین ازان ساتم او دا خبر از اخبر لیر با اینام اطلاب دا علم دا چی دا حکمتین نقصر دان ساتی دیتا چی وانا نواتلی نبی گمراکی گی و خرابی گی حرام با خوری پساد با کوی گناون با کوی کدیر خو حکمت مراشیم برخ بکن مالی وی ندار اگر داسوی دین خرابی لیکن دی وقتی خلق دی چا خبر چرتا منگی در سر اخبال خوکا دا خدای و خیر خواهیده چا منگی اکو طلاب دا علم تا داوی و علماتا او عوامتا هم داوی و قلزان تا میوجیدی شنی که مور دا اخلی دا سر خرابی او خاص کر بیدا دیسی حکمتونی چوی دا اوتونا بگی کی گی و دا جمهوریتی و دا گن بلا دا خواس زن تبا کولی بلی که دن نور دا شیر ادل دینا کنار کشی که دا ایمان حفاظت واری کنار کشی کوای جدا کېږي ته پدې کې برخه مال خپلم پکې مخوزه چې واسه دې کې د خپلم پکې مخوزه خپل بوتي کې نو بندګي د الله کوا چې د دعوت واسه دې کې دا کوا عمر غزانه او دی ویل ولی دا یوسف علی السلام هغه ولایت کړه دا کنه په مصر کې بشي نه کړه څه وزارت دې کړه هغه ته چې هو نبی الله ابن نبی الله غد الله نبی دې خپلار پیغمبرو وانا ابو هريره ابن امامه زه ابو هريره ما ده ويندي بچه ما زما څه حیثیت ده هغه د الله پیغمبرو پیغمبران ته وحی کی زه دا کار نه کوم ولی که څه چرته والی شم نو نقصانات دي پاره کی کیدی شي به علم خبره وکم کیدی شي غلطه فیصله وکم زما عزت ته بخلو کنزلی پیدا نه کوم د دې نه ځان ساتل ابو هريره رضی الله عنه هغه صحابي دنیا کې زاهد رغبته او د الله د حساب نه دونه یریږي چې دغه زمونږ لپاره عبرت دا وی وینځو تور شان دی مې ورځ هغه څه ګستاخی وکړه د بهر را به دې وی وکړه دې را ده وکړه چې وی وای یو مسواک وسرو په هغه باندې به دې ته ویلې لولا خوف الحساب لا اوجعت کی کد الله د حساب یره نه نه ما به ته دې مسواک برابر کړی وي او سبا به قیامت ورځ روان ده الله به حساب کوي بهر را سره د دې حساب نه یریږم په دې وجه ادب خزه بچونه ورکول شته دی هغه بیله مسله ده خدای ته به راځي کې دغه تقوا ده د حساب د الله نه یریږي په کار راځي هر څه ویل چې د الله د حساب نه ویریږي هر حرکت او سکنات ټول کې د الله د حساب نه یریدل به ویل چې خرڅوم پیسو ته مې جد ده په ډیرو پیسو ته خرڅوم به فکر وکړه شر د خرڅول نه غوړه ده چې د الله د پاره آزاد هو فانت حر لوجه الله د الله د پاره آزاد پیسو دې ضرورت دي کې به هم د الله لپاره دا ابو هرره ځان په صحابو کې مفتی دی یو څو ډیر مفتیان دي په صحابو کې مفتیان د دې زمانه مفتیان نه علما خلق زموږ د زمانه کې مفتی خو جاهل تا وای چې په دین نه پوي یو استه مفتی شي زموږ د زمانه استلاله ده جاهل په فقه نه به نه پوي کې به دوباره به ته د فقه وې یې استه مفتی جوړ شي نور د قران حدیث زیاده دین نه خبر نه وي او دا مفتن عزیز ما یې ډیر شوی دی عناد ګردی د حق سره په دیو دا خبره مونږه کو سخت خبره کی یو حکمت تاسو باندې بدل کیږي اوس موږ په ځین کې خبره پر تی دا اگې دوه جنې ویو ځین کې خبره پر تی دا اگې دوه جنې د څه خبره کی نو دا اغه علما مفتن او چې کتاب سنت باندې په دې یو به جواب هره راو ته مسلو ته پوښونه به ځکه د خلکو به سره د به خلکو سبا سونه کول دا به په غالبه کې د بډېره مسلو شي ابو هغه ځان یو سړي ته پوس وکړه وایي دا په باب د مزاح کې علما راوړی ده دا ابو هريره مزاح وایي یو سړي ته پوس وکړه زه روجومه او پلار کور ته لاړم پلار رانه بیل اوسېږي زه بیلومه نو چې ورغم د هغه کور کې خوراک د روټۍ او د غوښې پروت وو ته کښېناستم ایسته مې وخوړه روژه رانه یې روانه هغه ورته وویل چې اطعمک الله الله دله خوراک درکړی روژه دې ماته نه ده وبیا د هغه د کور نه چې لوتم داسې یو دوست د هغه کور ته لاړه هغه وکراله شله یو جمپۍ ماله راکړه هغه مې وڅکله روژه رانه یې روانه هغه ته چې سقاک الله الله دله درکړي د خیرې د چانه په نسیان باندې په یره باندې روژه ماته شي هغه نه ماتېږي و بیا داړه ما کور ته کور کې ویده شوم ځکه چې خوراک مې ډېر کړی و چې را پاڅېدم ښځې ته مې چې لږ اوبه راکړه اوبه مې وڅکلې هغه ورته وویل چې ابن اخي انت لم تعود الصيام یو راغه تا د روژو باندې عادت نه یې څوک چې په روژو باندې عادت وي طریقه ده چې هره ورځ که بوزین په هغه ورځ وایي دا خوراک چې کوي هلکه روژه خو به نه یمه په شد باندې خوراک کوي لږي د چا عادت وي په دې خبره باندې هغه پوهېږي څوک چې عادت نه وي نو روزه دا غنه یریږي وای ته په روزه باندې عادت شوی نه روزه باندې ځان عادت کا به بدون یره در باندې ناراضی چې روډه م خوري او دلته پین پسې کې او دلته پسې وبم سکي اور څه کې او دلته لا روزي دا څنګه روزه تا نه ولا په روزه باندې ځان عادت کا نو به بد حالت در باندې ناراضی وي څو چې په روزه عادت نه نه په هغه باندې حالت راځي ابو هرره زانو یو سخی صحابي مال لګور والا مروان ته یو پیروی سل دینار ورکه سل دینار ډیر شه ده چې دا غینا د سبیل ټول استرزل جوړیږي دا ولا ورکه نه غره ولا کې څه صدقه یو دینار هم ته کور کې پرې نه وځه مروان په جواب راولې کې د معلومات دې کاو چې دا څنګه زړه جواب یې سره ولې چې رس ما خادم خطا شوې ده او طاله سل دینار درګدا ما بل ځای ورکاو او طاله درکړي به دې واپس راکړي هغه دوی دا یو مرغوز ما د لاسه وایم ته زه دې ته سم واپس کول هغه ما ټول صدقه کړی دي چاله دې ور کړی دي مروان هغه خادم وګرځاو دا کسان به زه دې چې چاله ور کړو فرشته باندې هغه ټول روپۍ سل واړه مسکینان ته رسیدلې سل دینار مکمل ان ته رسیدلې صحابه کرامو کې دا سخا موجود و دا تاو یا کالو پا عمر بانی بی پا مدینه کی وفات شوه ده پا عقیق علاقه کی بخفل قصر کی روست زمانه کی بی پتیه مو دا بحره را خل پتو کی بی کارم کاو ونی بی نالاولی ارگی ونی نالاولی نبیل اسان پا ورتیر شو وره دا سنه علی ویونی ودیدن اوار نظر کیام ویولینا یا رسول الله سبحان الله چی دیوی اللہ یوانا پا جنت کی نالیگی الحمدللہ سر بلا نالیگی پا دی کلمات طیبات بانی نالیگی ترغیب اولا ورکا جید دنیا ونی جائز دی قول سیدی لیکن گر دا جنت ونی دن ایری نش اب اوی اخبر اب دا حدیث نقل کئی اب با قصر اخبر کی وفات شا بید آخر زیان مدینی تر آوالیش پا بقی کی خاک کراشا دا تا او یا کالا پا عمر بانی ولید ابن عطباء چې دا عطباء په دې وخت کې د مدینی والی وو د معاویه رضی الله عنه وراره کیږي دا عطباء ورور کیږي او دا ولید وراره دی د په جنازه وکړه بابا ابو هرره ځان چې وکړ وفات کیږي دا جړلې شاو په ویل چې دا ولید دا عام صحابه په تاریخ کې راغلی دا خبره دا یې را پیډه را غالي بابا ولی جړلې اگر دو خبر وکړه یو من قله الزاد وبعد المفازه یو د دین از جاله ما چې تو خره ز کما دا او دا صحرا چې کما چې په کوم نور روان شم دا ډېر وګدا صحرا او یقیني خبره ده چې دا ډېر وګدا صحرا ده د امنګ چې په روانه کړي فکر مته نشته د دې صحرا د چې کند په کې دی او غون په کې دی او دریابونه مخه تر ازیو مشکلات هم راځي یو ازیوال هم د لوګم په کې دی او تند په کې ارکه مغمونه په کې دی دغه مفازه کې توخه ځان سړی راوړل او مرګره ځان سره خپل په کې شوی زه مرګره وی او توخه هم د سړی سره وی چې په دې مفازه باندې د امن ځای ته ورسه دا خبره نه جوړه یو بل اوجدار چې د څه عقبه تدې چې کندو نه زاولې ګلو علای موس چې اما ال الجن و اما ال النار د دې کندو نه جوړول دی یا په جنت وردا کې دی یا په اور باندې وردا کې دی پته نه لګي چې الله ما دې جنت ته وګورځو کوړ دم وای دا خبر ما جوړې ابو هرره زهره ان شاء الله زموږ د الله ذات نه دا امید بلکې یقین هم دی چې هغه جنت الله به تعالی ځکه صحابه دې قالای چې څوک دین باندې مشهوري په دینداري باندې په ګنا نه مشهور پني کوي دا الله ضرور جنت ته بوزي احادیث کې دا وعده کته مشهولې او رسته خلکو صفات کاوه چې خسره جنتی او کورسته خلکو چې سره خوش شي وو پرانکار او الله حکم به نه مانه دین پر به ټوکې کولې او حکم شرعي به نه مانه په سدي د شریعت ته باندې تیارې ده نو په دې وخت کې ناکار چې په تینه چې د چا باندې اول ورته روانه په دې خبره ده په بهر وزرانو صحابي پاک جسد خاور د اوس په اخر مرګ جنو انسان په مرګ باندې ورځي د بهر وزرانو نه 5000 دریسوا سلورا تیا پوری تقریبا حدیث نقل لی بیر عجیب عجیب روایت تی نقل لی دو امت دیر سخ خدمت اکڑا پا منگ مانی شکریہ واجب دا بحر رضی رانا شکریہ چا منگ دی دون علم را خود لی دا اللہ دا رسول دین از دکڑا دا بس سنت طریقی از دکڑی دی قولن امالانا دو امت دی خود لی پا ٹھولو منگ مانی واجب دا چا دا غب بارکی ہوئی چا رضی اللہ عنہ الله تعالی دا غن رضا شو دا غن محبت دا اللہ مغلی کی واشی دا غن حدیث با بنا چی دا اللہ نبی واشی سو دا غن سمین کی دا مومن دا چی مانگا با دی مومنان تقوی که دا خیل شو دا ای بسر کم دا اللہ با قیمت کرا پاسد و صلی اللہ و صلی اللہ علیہ